coś tu, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 25 maja, to czwartek, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Jędrkowiak. Szef ukraińskiego parlamentu dziękuje Polsce za wsparcie wojskowe. Tymczasem w Bachmucie najemników zastępuje regularna armia. Posłowie zaczęli pracę nad przepisami o bezpłatnych autostradach. Od 1 lipca znosimy opłaty za przejazd pojazdów lekkich. Na razie na dwóch odcinkach. 500 000 stracili seniorzy z Koszalina. Zadzwonił do nich fałszywy kurier. Byli zdziwieni, ponieważ nie dokonali żadnych internetowych zakupów. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk podziękował Polakom za to, że nasz kraj udzielił Ukrainie pomocy po wybuchu wojny. Występując w Sejmie podkreślał, że linia frontu jest krwawą blizną na ciele Europy. Przekonywał też, że polska pomoc wojskowa jest skutecznie wykorzystywana. Nigdy nie zapomnimy przywództwa Polski w tworzeniu koalicji czołgowej, ponieważ to wy przekazaliście nam pierwsze leopardy. Ukraińskie niebo jest chronione przez polskie migi. Wierzymy, że wkrótce powstanie koalicja lotnicza, w której Polska zajmie ważne miejsce. Polska także zajmie czynne miejsce. Rusłan Stefanczuk mówił, że dziś Ukraińcy i Ukrainki bronią wartości cywilizacyjnych za cenę swojego życia. Tak jest między innymi w Bachmucie. Rosyjscy najemnicy z grupy Wagnera ogłosili, że wycofują się z miasta, podał portal Meduza. Zacytował też doradcę prezydenta Ukrainy, który poinformował, że od kilku dni w niektórych punktach frontu trwa już ukraińska kontrofensywa. Rosyjscy najemnicy próbowali zdobyć Bachmut przez 10 miesięcy. Kilka dni temu ogłosili, że całkowicie opanowali miasto. Kijów zaprzeczył tym doniesieniom. Także ukraińscy i niezależni rosyjscy eksperci wojskowi poinformowali, że w Bachmucie wciąż są ukraińscy żołnierze, a na okolicznych wzgórzach operuje ukraińska artyleria. Część ekspertów zwróciła uwagę na działania Ukraińców, które zmierzają do okrążenia Bachmutu i zamknięcia Rosjan w kotle. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jak informują ukraińskie władze, miejsce najemników z grupy Wagnera zajmuje już regularna rosyjska armia. Prezydent Andrzej Duda uczcił pamięć rotmistrza Witolda Pileckiego. W 75. rocznicę jego śmierci prezydent złożył wieniec przy ścianie śmierci na terenie dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów, gdzie Witold Pilecki został zamordowany przez komunistów. Andrzej Duda, przypominając życiorys rotmistrza, podkreślił, że o wolną Polskę rotmistrz walczył do samego końca. Później Związek Walki Zbrojnej Armii Krajowej, w którym nie poddał się do samego końca, schwytany przez komunistów, mimo tego, że mógł przecież zaraz po II wojnie światowej pozostać na Zachodzie, gdzie dołączył do II Korpusu po opuszczeniu obozu jenieckiego po Powstaniu Warszawskim. Mógł ocalić swoje życie, nie wrócił z powrotem tutaj do tej Polski, którą do samego końca chciał oswobodzić, wyzwolić. I ostatecznie tu właśnie, dokładnie 75 lat temu, 25 maja 1948 roku został rozstrzelany przez komunistów. Witold Pilecki był żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, dobrowolnym więźniem obozu Auschwitz. Jego szczątków nie odnaleziono do dzisiaj. Dla ósmoklasistów to koniec stresu. Młodzież napisała ostatni z trzech egzaminów kończących szkołę. We wtorek zdawali język polski, w środę matematykę, a dziś język obcy. Większość wybrała angielski. Ósmoklasiści mieli na napisanie egzaminu 90 minut. Były zadania otwarte i zamknięte. Trzeba było też napisać e-mail. Uczniowie ze szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie po ostatnim egzaminie odetchnęli z ulgą. Był najłatwiejszy z wszystkich, które były, jak na razie. Temat tej pracy pisemnej też był bardzo łatwy, taki przyjemny, lekki, można było łatwo rozwinąć. Ósmoklasiści nie mają jeszcze wakacji. Teraz przed nimi rekrutacja do szkół średnich. Wyniki egzaminu są tam jednym z kryteriów. Ja już złożyłam papiery do szkoły pierwszego wyboru, tam przed egzaminem już w poniedziałek. I myślę, że z tym, jak mi idą egzaminy, myślę, że dostanę się na spokojnie. Ja się boję, że nie dostanę się do swojej ulubionej szkoły, ale mam też parę innych. Wyniki 3 lipca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Posłowie rozpoczęli pracę nad projektem ustawy znoszącej autostradowe opłaty dla kierowców osobówek. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber przypomniał, że opłaty zostaną zniesione na odcinkach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W tym pierwszym momencie, czyli na podstawie tego projektu ustawy, od 1 lipca znosimy opłaty za przejazd pojazdów lekkich na dwóch odcinkach. Jeden odcinek to jest odcinek autostrady A4 od Wrocławia do Katowic, a dokładnie Bielany Wrocławskie Sośnica, odcinek 160-kilometrowy. I drugi odcinek, na którym znosimy opłaty, to 99-kilometrowy odcinek autostrady A2 od Strykowa do Konina. Projekt wprowadza też zakaz wyprzedzania się pojazdów ciężarowych na autostradach i drogach ekspresowych. Niemal 500 000 zł stracili seniorzy z Koszalina, oszukani na policjanta. O szczegółach opowiada nadkomisarz Monika Kosiec z koszalińskiej policji. Wczoraj na ich telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna podający się za kuriera, chcąc umówić się na dostarczenie paczek. Seniorzy byli generalnie zdziwieni, ponieważ nie dokonali żadnych internetowych zakupów. Kolejny już telefon, który odebrali, był od kolejnego mężczyzny. Ten mężczyzna podał się za policjanta, powiedział, że są w niebezpieczeństwie, mają przygotować wszystkie oszczędności, bo za chwilę w ich mieszkaniu pojawią się oszuści podający się za kurierów i że ci oszuści będą chcieli ukraść im wszystkie oszczędności. Seniorzy, zgodnie z poleceniem fałszywego policjanta, pakunek z pieniędzmi i kosztownościami zostawili na przydomowym trawniku. Stamtąd odebrał je około 40-letni mężczyzna, który, według zapewnień oszustów, miał być policjantem biorącym udział w akcji. Seniorka jeszcze przez jakiś czas, kiedy przekazała te pieniądze, była w kontakcie telefonicznym z oszustami. Cały czas jeszcze w tej rozmowie była zapewniana, że pieniądze i biżuteria zostaną jej zwrócone. Po jakimś czasie telefon zamilkł, no i wtedy uzmysłowiła sobie, że została oszukana. Oszustów szukają prawdziwi policjanci i apelują o czujność i ostrożność, zwłaszcza w przypadku podejrzanych telefonów z nieznanych numerów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś do końca dnia czeka nas zachmurzenie na ogół umiarkowane, tylko na wschodzie i na południu, gdzieniegdzie zachmurzyć się może bardziej. Głównie we wschodniej połowie przelotny deszcz i miejscami burze, także z lokalnym gradem. Temperatura maksymalna dzisiaj od około 16 w rejonach podgórskich i nad morzem, około 20 na zachodzie i w centrum, do nawet 25 na Podlasiu. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany w czasie burzy, porywisty do 65 km na godzinę. W tej chwili ciśnienie powinno wynosić 1020 hektopaskali, dość wysokie, ale będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Staś, chcę na Dzień Dziecka coś odjechanego. Wiesz co? Mam pomysł. Wszystko na Dzień Dziecka? Na Allegro mają. A do tego tysiące rowerów dziecięcych i młodzieżowych. Kupuj wygodnie z Allegro Pay. Allegro, nasz największy sklep. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. W pandemii telekomunikacja mobilna pozwoliła na zdalną pracę i naukę. Mimo to najnowsze technologie, w tym 5G czy maszty komunikacyjne, są obiektem bezpodstawnych ataków. Fala dezinformacji szkodzi nam wszystkim, a najlepszą ochroną jest wiedza. Zdobądź ją dzięki podcastom przygotowanym w ramach akcji Walczymy z fake newsami, dostępnym na podcasty.polskieradio.pl w zakładce Technologii. Partnerem podcastu jest Ministerstwo Cyfryzacji, realizujące we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym projekt Sprawna Telekomunikacja Mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3-4. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Agustone. Agustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Agustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Agustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 12. Trójka do trzeciej. Dzień dobry Państwu, zapraszamy. Najbliższe 3 godziny do 15 spędzimy wspólnie, a dziś w audycji między innymi porozmawiamy o rozwoju sztucznej inteligencji. No cóż, na razie temat chyba wzbudza w nas taką ciekawostkę, takie zainteresowanie, ale pytanie, czy w przyszłości, zwłaszcza patrząc na literaturę czy na filmy z gatunku science fiction, jest się czego obawiać? Ten temat pojawi się dziś w audycji, ale przede wszystkim porozmawiamy o królowej rock'n'rolla. Wczoraj wieczorem przyszła smutna informacja, że nie żyje Tina Turner. Więc o artystce w trójce porozmawiamy już za kilka chwil. Katarzyna First, Wojtkowska, audycję dzisiaj realizuje. Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Dzień dobry. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdy 15 minut po godzinie 12. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Królowa rock'n'rolla nie żyje. Tina Turner zmarła mając 83 lata. Wybitna artystka, o której teraz porozmawiam z dziennikarzem muzycznym Sebastianem Płatkiem. Dzień dobry, panie Sebastianie. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie Sebastianie, no o muzyce Tiny Turner to można by było pewnie mówić godzinami, więc chciałbym spożytkować czas, który mamy do tego, żeby porozmawiać może niekoniecznie o muzyce, ale o różnych innych przestrzeniach, w których Tina Turner się sprawdzała, na przykład film, bo on pewnie państwo pamiętają, Mad Max pod kopułą gromu, cioteczka Entity, to właśnie Tina Turner. Dokładnie i fantastyczne utwory z tego filmu. No i współpraca z Melem Gibsonem na planie, więc no na pewno Mad Max zaliża się dzisiaj do kultowych filmów. We Don't Need Another Hero, wielki przebój z tego filmu. No i fantastyczna ścieżka dźwiękowa. A także no, kreacja aktorska, niezapomniana. No właśnie, teraz tak, Tina Turner oprócz tego, że występowała w filmach, doczekała się też filmu o sobie. No, film Tina, What's Love Got to Do With It z 93 roku, bardzo wysoko oceniany. Bardzo wysoko oceniany, bardzo wzruszający film. Pamiętam, jak pierwszy raz miałem okazję obejrzeć właśnie ten film. To szczególnie ta scena, kiedy Tina uciekała przed mężem, była taka bardzo mocna. Do hotelu, pobita i te sceny drastyczne, jak no, był zobrazowany tutaj ten stosunek Ike'a do Tiny. No, mocny film, ale no, na pewno dający dużo do myślenia, ile ta kobieta w życiu przeszła, że ten show biznes to nie tylko blaski, ale także cienie. No i myślę sobie, że zwłaszcza teraz, właśnie po tej smutnej wczorajszej informacji, warto do tego filmu wrócić, żeby jeszcze raz przypomnieć sobie jej historię, jej biografię. Dokładnie, mam nadzieję, że jakaś stacja telewizyjna wkrótce ten film wyemituje, bo z tego co wiem, w polskiej dystrybucji chyba go nie ma, można go nabyć jedynie w wersji oryginalnej, więc no jest szansa, tak jak to w przypadku wielu artystów, którzy niestety odeszli, że będą wznowienia różnych wydawnictw, a także doczekamy się wersji chociażby z polskimi napisami czy z lektorem. No dobrze, to teraz jeszcze porozmawiajmy o jej muzyce, bo to, że nagrała wiele płyt, to jest żadna nowość. To, że została wielokrotnie nagradzana, też każdy z nas wie. Ale może warto podkreślić i przypomnieć, bo ona ma na swoim koncie wiele takich wiekopomnych duetów. No na pewno duet z Brianem Adamsem, z Mickiem Jaggerem, ze Stingiem, z Davidem Bowie, no to są, czy z Erosem Ramazzotti, no to na pewno są wielkie przeboje, które do dzisiaj często są grane na antenach radiowych. Evergreeny, utwory nieśmiertelne, absolutnie wspaniałe, do których bardzo chętnie ja osobiście też często wracam i no, aż się nie chcę wierzyć, że te niektóre kawałki mają już tyle lat. Nadal brzmią świeżo i są inspirujące. No, muszę panu powiedzieć, że dzisiaj szykując się do naszej rozmowy właśnie przypomniałem sobie Briana Adamsa i Tina Turner w utworze It's Only Love i do takiej wersji koncertowej. Niesamowita energia, po prostu niesamowita energia. Zresztą ona właśnie z tego słynęła. Tak, tak, dokładnie. Mnie się szczególnie podobał duet ze Stingiem, Wildest Dreams. Świetny kawałek. No, naprawdę, no warto wracać do tych utworów, do tych duetów. No, rzeczy nieśmiertelne, po prostu. Panie Sebastianie, to jeszcze na koniec chciałbym pana zapytać, jakie były związki Tiny Turner i Polski? No bo mogliśmy cieszyć się jej obecnością w naszym kraju. No tak, ja niestety nie miałem okazji zobaczyć Tiny na żywo, ale z tego co wiem, gościła trzykrotnie w naszym kraju. Pierwszy raz w 81 roku w moim rodzinnych Katowicach, w katowickim Spodku, na kilka dni przed prowadzeniem stanu wojennego 4 grudnia dała koncert. Gdzieś w sieci można zobaczyć koncert z Pragi, który się odbył albo dzień, albo kilka dni po tym naszym koncercie, więc jak gdyby ta setlista koncertowa była taka sama jak w Katowicach. No i te późniejsze koncerty, czyli Warszawa. No i ostatni koncert w Sopocie i ten koncert akurat oglądałem w telewizji, bo był transmitowany. Pamiętam, że nagrywałem sobie go nawet na VHS. Świetne widowisko, fantastyczna forma wokalna, taneczna, no po prostu zwierzę sceniczne. No zresztą był taki moment, że mówiło się o Tinie Turner, że to jest babcia rocka, ale z takim absolutnie pozytywnym wydźwiękiem tego określenia. No tak, ale tak naprawdę jak się dzisiaj nad tym zastanowimy, kiedy występowała w Polsce, ona miała 63 lata, tak? No widzimy ten postęp czasów, że no 60-letnia wokalistka była nazwana już babcią rock'n'rolla, a tak naprawdę no ta linia czasu tej akceptacji tego wieku bardzo poszła do przodu, bo dzisiaj 60-letni wokaliści no wcale nie są nazwani dziadkami czy babciami rocka. No są to ikony, tak, że no na pewno no wielki smutek, że no Tiny już nie ma z nami. Z całą pewnością w związku z tym, no to, że warto sięgać po jej muzykę, sięgać po jej płyty, to no taka oczywistość. Natomiast myślę sobie, że gdyby tak odświeżyć sobie któryś z koncertów, niekoniecznie któryś z tych, który odbył się w naszym kraju, po prostu jeden z koncertów Tiny, żeby zobaczyć, jak ona fantastycznie potrafiła nawiązać relacje z publicznością, no i przede wszystkim jak fantastycznie śpiewała, bo to było całkiem duże show. Dokładnie, no kilka tych koncertów jest dostępnych, czy na DVD, czy na Blu-rayach, między innymi słynny koncert z Wembley, więc można jak gdyby sobie przypomnieć, zobaczyć te wielkie widowiska, także chyba w ubiegłym roku zostały wznowione w specjalnych boksach albumy, które zawierają tam właśnie wideo koncertowe, więc na pewno warto do tego sięgnąć, a jak tak obserwuję już po informacji o śmierci Tiny, no duża sprzedaż ruszyła jak gdyby płyt Tiny i myślę, że no będziemy teraz obserwować no bardzo duże zainteresowanie jej płytami. No ja ze swojej strony nie ukrywam, że troszeczkę liczę na to, że może wreszcie po wielu latach ukażą się jej stare wydawnictwa, które do tej pory były bardzo trudno dostępne. No więc może teraz dla takich miłośników muzyki będą bardziej przystępne. Tina Turner wczoraj odeszła, mając 83 lata. Artystkę wspominałem z Sebastianem Płatkiem, dziennikarzem muzycznym. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Now this is not the time or the place for broken hearted. Cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead. Cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves. Sunrise Avenue, Hollywood Hills. No to się do Hollywood teraz przeniesiemy. Terminator, czy też jak to w Polsce tłumaczono, elektroniczny morderca. Pewnie Państwo pamiętają tę filmową serię. Odtwórca głównej roli Arnold Schwarzenegger zapowiedział, że więcej nie wcieli się w rolę robota ratującego świat. Sama postać Austriaka jest barwna, bogata, przepełniona aktywnościami. Warto jej chwilę poświęcić. Arnold Schwarzenegger to jeden z najsłynniejszych Austriaków w historii. Zna go nie tylko świat kulturystyki, filmu, biznesu i polityki. Przez dekady stał się samoistnym elementem globalnej popkultury. Przez 20 lat przebył drogę z małej wioski na przedmieściach Graz w Austrii do Stanów Zjednoczonych, stając się kinowym odkryciem z wielkim potencjałem. Mając 19 lat, ojciec, policjant, nie bardzo chciał realizować jego pasję i marzenia, wysyłając go do armii, ale mając 19 lat, Arnold dezerteruje na 24 godziny do Stuttgartu, aby wystąpić jako jego pierwsze zawody w mistrzostwach kulturystycznych. Piotr Kadziewicz, krytyk filmowy. W wieku 20 lat trafia już do Stanów Zjednoczonych. Tam zdobywa sławę, bo zagrał swoją pierwszą rolę, mając 21 lat, w Herkulesie. I wchodzi w takie role jak Conan, za chwilę Terminator. I od tego momentu już, można powiedzieć, jest tylko trampolina wyżej, wyżej i wyżej. Od początku lat 90. kariera Schwarzeneggera wzniosła się na najwyższy poziom za sprawą kolejnych sukcesów serii Terminator. Jej druga odsłona zarobiła na całym świecie ponad $500 milionów, będąc do dziś najbardziej dochodowym filmem z całej serii. Dotychczas kontynuowano ją do 2019 roku za sprawą produkcji Terminator – Mroczne przeznaczenie z Schwarzeneggerem w obsadzie. Swoją popularność Arnold potrafił wykorzystywać na innych polach. Angażując się w świat amerykańskiej polityki, udało mu się wywalczyć fotel gubernatora stanu Kalifornia. Urząd piastował od 2003 do 2011 roku, uzyskując w międzyczasie reelekcję. I want to be the governor for the people. I want to represent everybody. Arnold jest republikaninem. Jego żona jest typową demokratką. Jej rodzice to demokraci. A on jako republikanin potrafi się z nimi dogadać, potrafi razem pracować, potrafi razem spędzać czas i nie udowadniając sobie, że twoja polityka jest zła. Małżeństwo Schwarzeneggera z Marią Schirwer nie przetrwało próby czasu, jednak za rozwodem nie stały pobudki polityczne. Aktor wielokrotnie pojawiał się w Polsce. Obecny był na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach, a we wrześniu minionego roku odwiedził Muzeum Auschwitz. Do never stop telling that horrible story of what happened here 80 years ago. A musimy pamiętać o wszystkich ludziach, o 1 100 000 ofiar obozu Auschwitz, o ludziach, którzy zostali zamordowani, byli torturowani, mordowano ich na różne sposoby, cierpieli. Mamy przed sobą tą misję wspominania, pamiętania, po to, żeby takie rzeczy w przyszłości się nie działy. Schwarzenegger angażuje się w wiele inicjatyw społecznych, ale zapowiedział, że na wielkim ekranie Terminatora już nie zagra. Michał Fedusio opowiedział Państwu o Arnoldzie Schwarzeneggerze. Skoro nie zagra, to zrozumiem, że słynna kwestia I'll be back nie jest już aktualna. A przy okazji filmu Terminator może warto pochylić się nad wątkiem sztucznej inteligencji. Czy jest się czego obawiać? Ten temat na pewno pojawi się do godziny 13 w Trójce do Trzeciej. Znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl.

nieprzestani i przezorni, jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi polowieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi polowieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Do trzeciej. Może nie wszyscy to dostrzegamy, ale z całą pewnością no właśnie teraz na naszych oczach odbywa się rewolucja, czyli rozwój sztucznej inteligencji. No i tutaj rodzi się pytanie, czy jest się czego obawiać, no, na przykład buntu robotów w przyszłości. Naszym gościem jest Maciej Jagaciak z Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Macieju, od razu przypomnę, co powiedział Isaac Asimov w 42 roku, czyli sformułował trzy prawa robotów. Szybko przypomnę, robot nie może zranić człowieka ani przez zaniechanie działania dopuścić do jego nieszczęścia. Robot musi być posłuszny człowiekowi, chyba że stoi to w sprzeczności z pierwszym prawem. Robot musi dbać o siebie, o ile to nie stoi w sprzeczności z pierwszym lub drugim prawem. Czy od 1942 roku coś się zmieniło w tej kwestii? Jeżeli chodzi o te podstawowe prawa i to, jak powinniśmy myśleć o robotach, to niespecjalnie, bo są to pryncypia, które no, mają zapewnić nam bezpieczeństwo, no, i zapewnić to, że nie będą nam roboty zagrażać. Natomiast w tej chwili naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją badają kwestie etyczne o wiele głębiej. Czyli na przykład, co ma zrobić robot postawiony przed wyborem. No właśnie. Kogo należałoby uszkodzić. Tutaj jest konkretny przypadek samochodów autonomicznych, prawda? No tak, nie zawsze przy warunkach drogowych maszyna, nawet najdoskonalsza, będzie miała możliwość takiego podjęcia decyzji, takiego zadziałania, że zminimalizuje uszkodzenia ludzi, czy też właśnie jakieś tą sytuację wypadkową, do sytuacji, w której nikt nie ucierpi. I kto wtedy podejmuje decyzję, jak to powinno być rozpatrzone. Rozumiem, że to się teraz toczy, tak? Że te rozważania się toczą. Tak. Nawet to już od kilku dobrych lat. Kolejne kwestie się pojawiają, oczywiście etyczne, z punktu widzenia na przykład tego, co się stanie, jeżeli roboty miałyby przejąć miejsca pracy ludzi. Jak rozwiązać tę sytuację pod kątem sprawiedliwości społecznej. Więc tych zagrożeń jest coraz więcej, ryzyk, których decydenci, czy też badacze, którzy są świadomi konsekwencji prowadzenia sztucznej inteligencji do świata, po prostu pojawia się coraz więcej, one są coraz bardziej złożone. I jednocześnie coraz trudniej na nie udzielić odpowiedzi. No dobrze, no ale rozumiem, że tak czy siak nas to czeka, to jest po prostu nasza przyszłość, dalsza bądź bliższa. A ja chciałem zapytać o taki sam początek. Co to jest sztuczna inteligencja i w którym momencie algorytm, bo rozumiem, że tutaj jakby matematyka i programowanie to jest taka podstawa, przestaje być algorytmem, a zaczyna być już jakby samoistnym bytem. W zasadzie powiedziałbym, że ta definicja troszeczkę ewoluuje w czasie. No, taką jedną z pierwszych definicji sztucznej inteligencji to była taka zaproponowana przez Alana Turinga, ojca w ogóle współczesnych komputerów, matematyka, który zaproponował tak zwany test Turinga polegający na tym, że jeżeli człowiek rozmawiając z maszyną nie będzie w stanie rozpoznać, że rozmawia z maszyną, tylko będzie przekonany, że rozmawia z człowiekiem, to mamy do czynienia już z ogólną sztuczną inteligencją, jasne, czyli taką sztuczną inteligencją, która dorównuje człowiekowi. Natomiast o samych metodach sztucznej inteligencji mówiono też o wiele wcześniej i w bardziej prymitywnych ujęciach, że z dzisiejszego punktu widzenia oczywiście w tamtych latach, kiedy były rozwijane, były to bardzo już zaawansowane metody. Natomiast im więcej wiemy, im te algorytmy są lepsze, tym ta granica tego, co rozumiemy przez sztuczną inteligencję, się przesuwa. Tutaj bym chyba odwołał się do tych dwóch pojęć. Ogólna sztuczna inteligencja i super sztuczna inteligencja. Ogólna sztuczna inteligencja to taka maszyna, która jest intelektualnie na tym samym poziomie co człowiek. Super sztuczna inteligencja to taka maszyna, która przewyższa człowieka intelektem. I do tych punktów jeszcze chyba nie doszliśmy, chyba że może gdzieś w jakichś tajnych laboratoriach, o których nie wiemy. Natomiast to, co widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy wokół algorytmu GPT, no wywołało już spore zamieszanie, ponieważ mało kto się spodziewał, że algorytmy sztucznej inteligencji będą w stanie tak dobrze symulować rozmowę z człowiekiem. No dobrze, i trochę uprzedził pan moje pytanie, bo chciałem zapytać, czego sztuczna inteligencja na dziś jeszcze nie umie, no ale tutaj rozumiem, jakby tak jak pan wspomniał, to jest kwestia tego, że być może dzieją się jakieś badania, o których my nie wiemy, ale o tym, co wiemy, rozumiem, że tej samoświadomości jeszcze nie ma. No przede wszystkim my sami nie wiemy do końca, co to jest świadomość, więc tutaj są pewne cały czas trwają dyskusje, co to takiego jest. Natomiast to, co na pewno w tej chwili możemy zaobserwować, to to, że wyspecjalizowana do konkretnego zadania sztuczna inteligencja, czy też algorytm sztucznej inteligencji, zdecydowanie przewyższa człowieka w wykonywaniu zadania. Czyli to jest na przykład porównywanie obrazów, wyszukiwanie informacji. Jeżeli jest wyspecjalizowana w tym kierunku, przebija człowieka. Natomiast nasz mózg i to, jak my działamy, przypomina raczej bardzo taki, no powiedziałbym, sejmik sztucznych inteligencji. Czyli każdy ośrodek w naszym mózgu wykonuje analizę zbliżoną do tego, które wykonują algorytmy sztucznej inteligencji w ramach pojedynczego zadania, a następnie przekazuje wynik swojej analizy do innych ośrodków. I dopiero wynik całościowej narady powoduje, że my działamy tak, jak działamy. Zasymulowanie czegoś takiego, takiego układu w komputerze, no na razie jeszcze jest dość trudne. Nie wiem, czy w ogóle jest możliwe. Części tego, jak człowiek działa, jak działa nasz mózg, też jeszcze nie rozumiemy. Nie mamy do końca rozpoznanych tych funkcji. No i oczywiście wymagałoby to bardzo dużych mocy obliczeniowych, bo nawet te algorytmy dzisiejsze, wyspecjalizowane, które możemy sobie, do których mamy dostęp za pomocą internetu, one również jednak, mówiąc kolokwialnie, żrą bardzo dużo prądu. Więc jeżeli ten system miałby być większy, no to oczywiście będzie bardziej wydajny. Czy nie wydajny, tylko właśnie bardziej energochłonny. No tak, i tutaj możemy przywołać wiele filmów science fiction, że gdzieś tam wystarczy odłączyć prąd i sztuczna inteligencja będzie mieć kłopot, no ale wtedy od razu można przypomnieć sobie film Matrix i jak sztuczna inteligencja postanowiła to rozwiązać. Natomiast już tak na koniec, panie Macieju, chciałem zapytać, jaki jest polski wkład w rozwój sztucznej inteligencji? No, polski wkład w rozwój sztucznej inteligencji, przede wszystkim tutaj mamy dosyć duże dokonania, jeżeli chodzi o naszych programistów i zwłaszcza w dziedzinie algorytmiki. Polacy są wyjątkowo tutaj mocni, więc to, gdzie możemy tutaj się pochwalić, to właśnie jest ten kierunek. Same te algorytmy sztucznej inteligencji w ogóle, jeżeli chodzi o metody, w którymi są programowane te algorytmy, wydają się dla użytkowników dosyć proste. Natomiast ta prawdziwa magia płynie z tego, że komputer wykonuje miliardy obliczeń w ciągu godziny i ta moc obliczeniowa zamienia ten prosty algorytm w wynik, który nas zaskakuje jako jakiś wyjątkowo przemyślany. No więc myślę, że ta technologia jest na tyle... może nie tyle prosta w implementacji, ale na tyle niewymagająca dużej infrastruktury, że przy naszych polskich zasobach intelektualnych, że tak powiem, czyli tutaj naszych wszystkich wspaniałych programistów i programistek, moglibyśmy z powodzeniem rozwijać te algorytmy tutaj na miejscu. Panie Macieju, będziemy kończyć naszą rozmowę. Myślę sobie, że pewnie dużo prościej rozmawiałoby nam się na przykładach, gdybyśmy rozmawiali o konkretnych przykładach, gdzie próbuje się wykorzystać sztuczną inteligencję, ale myślę sobie, że na taką rozmowę umówimy się po prostu innym razem. Maciej Jagaciak. Bardzo z wielką chęcią. Maciej Jagaciak, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej masz.